Eerst en vooral zal ik jullie uitleggen wat de NV nu juist is. Vervolgens ga ik het hebben over de oprichting van de NV, wie de leiding heeft in de NV, de soorten aandelen die er bestaan en als laatste de voor- en de nadelen bij de NV. Op het einde van de presentatie geef ik jullie de mogelijkheid om vragen te stellen.